rin ngadahin malinasin. Kita ito ngalot magyang mali, kandingan mo aden iyo ulit pabibi. Yan mulai ilo banisang pabibi, nasa kapo ko na mali. Kita dukas malam minggu melali, ban motor beli ni ilo aden di I'm gonna make you mine.